بیانیت باش بیانیت باش دم ناسی توا لگل پزشککت ساون پیت کود من نو امیلی دوگلاس دارا من اشتیدی کنتم خوش حالم بناسینر تو سوزی ده ناسی وانیا؟ امیلی دیکم هات منو سوزی ده مانوی لکل تو بینی درگریه کتا یا؟ نه رازیم دموی زیتر وینه کانت ببینم تیدی کواتر ریکوتین بگو ما ریکوتین تیدی او چی اکید هنده کوای پاک هلدم جم بلا موزیانی هی با تن روستید وینکانی زور توانو سرند را کشن و هزده که کتول نوی انداده جی هزده کم که او وینانه دیانوی قصف کین من اجدمه بنوسی ماسیان لیب کم اوابله ری کوتین لسر اوی که بپی توانه سردانی بکین لبرتی تو امرو بیزاری بیری بهوی او تیروکانی که در باری او کروشیت خیالی او بومی بازده که ایمیلی و تتی؟ ای تونه تود او کروینه دا کیشه تو شعروش تیلو زورش دانوسی ها ایمیلی؟ برای منیش او کسانی کوالا دیهانی خیال داده جین؟ پیویسته هر وکوشه تیگ وصف بکرین کواتا بزانه کم نیج لدیهانی خیال داده جیم ها؟ من شعرو پخشان دانوسم در باره خیالی حزم لخوین نوی کتی بیشا شتی که زور دوانه کتی دیوه نکش بید نم دزانی که تو بمشوی بیردکی توا به هیوات کردم کس لشوره و نیا؟ ایمیلی سلاو بخیر بی سوزی یاری من لگل دکی؟ دکر لچویا روش بو شاروزکا هفتانه چنزاریک دروات بوم شاروزکا کاته بکانی براین درو بازادی یاری بکین بو چی وینه کاند لیره ده شهری توا؟ بابروین آهی ای خواه، علی راستیا بله اوه دل خوشم دکست، سپاس دندکم تیدی؟ او فینای مالکه تانه؟ نه توانم هردم بیمه داره و لماله و وینه بکشم هر بوه لفینا که وینه ده چشم بلام لبر چی؟ لبر خاطری دایکم نه توانم لای او وینه بکشم بو چی؟ دایکت هست بخوشی نکد کتی گوینه کنی خودی پینیشنده ده؟ شتکی به معنه یا تیدی پی بلکه تو وینه ده کشی او شتکی پیویسته ها؟ ایمیلی دکتی چی زور آزاید تیدی وینه کند او هوایا بابی که ولی اسمان ده بفرین لگل خود ببو دنیا دوره کن که لتيدا خوشبختي لناس روشتكي دلرفين دايا كلاسيكم بودتسني لنرقس وياسمين بو اوي وكو قليكي كيوي توان دركوم هندراوي چي زور جوانا هرستاو شعرو دانا؟ بله كاتك اويني بيني وشكار ريسيان بس تيدي تو وينكي شكي بيويني همو اوي كاستاو تملنا وينكي تو دابو وينكان بمروف دادوينن شعرك دانو سملا او بتيد جملة قرن من زور دلم خوشا لناو خونكان دادجيم قردون سر مزدكم بشعركانم خیلی زور کما اتوانی بوم زیاد کیت؟ اگر بدل نیا خوش کما و اتوانی برای لشون تر بیفروشی گورم من تنها امیشت به تو بفروشم او راسته که به حالاتوی هاتو تا امشاره و؟ اوان بیست براستی چاوکانی زور دم ترسینی بیگو من اوی درباره او تراو راستا ایمیلی لیر دانوش راو ایمیلی ایمیلی ایمیلی کواته با دلت بود گلکان زور توانن زور باشا تو بیری شرط هم بوا؟ نه توانی نایو بنین شر پیوتم من حزم لو کسانن یک آرزوی اخوین نو و نکشانا هر و هاو تی اوانه شیطن ها؟ کتیبی گلاکانی پاییز؟ سن تیروکی که حل بجارده شروع اشتی به هیوان بیا خوین موا بگو من لنوان اکتبانه دا اکتبی تی ده درباری هنر و نکشان ده بید بی بی با تی دی زور سپاست ده کم جیمی ای می لی بیری ها؟ پیم بله او تو خریکی چیت ها؟ خاتو نکم من بدوی ایمیلی داده گرم پیم بله تو دزانی لشویا؟ بله بله بله اون بینیوا او لگل جیمی بو اوی روشن بله او دفتری یادگاری کانی او نیا دیار وک امانت یک للاتا نا بله لیر لبیری تو قسمان دکردو پاشن او روشت خاتو نکم زور باشه بمری هر اصابو یه بماوا خاتو نکم تکاده کم پیویز نکا تو با خود من دوب کی من دمی خون بوی به موخاتو نکم او پی ازانم من ایمیلی خیره که پیم بله بزانم او چی دکیت؟ من کتی بگ دخوین مو که جمی پینشندم بده تی زور خوش بید خود نوی چی رو که شعر خیالا و یکانیش سودینیه دبی تو لمودو اگه داری او بی تو و باش اگه داری قسکانی منیش بید تیه دگی لیمیان نه بلا من حزم لخوین نویا دبی لمودو تو کتی بگ بخوینی تو در باری پینجو جوگرافیا او باشتر با تو و هر وحا دبی بباشی گو رایال قسکانی من بی لمودو بلا پوری من ایمیلی لم رو بدوار رگات پی نادم شعر و چیروک بخونی توا اول خونکت دور دخات توا وابزان قصکانم رونو اشکرایا دی خیراک ور نانکت بخو دایکا او چی تا کرم؟ نتوانی بخوی؟ نه خوتو بوم بلان بخبر هاتم تو تای سهر کرده کهی؟ نه توی با خود بخوی؟ با بلو جلانه لیب موا کواتا داروم چای لیدنیم بخو من پیکو دی خوینو تیدی دایکا وزیتا کرکم خوشم دوی تیدی پیویز نکه ایچم با آمدگی بچکولکم تنها امیو لیمن بمینی توا تو لنزیکم بی بس ما تکت لیکم دور ما بلیم او روشه با تیدی مود که بدایکی بلد در باره و نکانی و رازی بکد و پی بله او اینانه تنده بنرخن کده کشه بلام سودی چی اگر دایکی وک پوره الیزابیس توند بید نتوانی هست باشتانه بکد که لنو نخی دهن او کتبه که جیمی دابوی پیم زور خوش بو بلام پول الیزابیز لیسندم بیوتم کارگم پینه دلم رو بدوا و تی رو بخوین مو و هر وحا شعریش بنوسم کاتی که درگای کتب خانه که کلیل دا وام دزانی درگای روحشم کلیل دا داد لو ساته دا زانیم خوین نوی کتبی زورا و زورو تماشا کرنی کاری هنری چنده بنرخا من نتوانم ببی اوانه بجیم بیانید باش تیدی من دوه تیدی نستوه و نتوان لگل ایو بیتا دروه تاری پیشو بخبر بود نستوه با چی نتوه لگل تیدی یاری بکن پیمان بله با چی نتوه تا ایو جاسوسی تا نکر بسر مالکی منوه ایو دوک چی زور خرابن ایو برای کود بینی من قزو کارمان نکردو او راستی که ها دی خیره لیره برون من ایو لگل تیدی قصب کن او پیستی با کسان ایل دورو بری بید بمان بوله خان مکن ایمه تنها دمانوز قصه لگل بکن با اوی با تنها نبید دمانه اوی نکانی ببینین او جول شعرکانم بگرید هر اونده هر اونده من دویز وینه کشان و شعر بشه کل جیان من بوتی ده تانه وگرین کنیش تی جیان من پش گویف خن تون ده او من لیده کنواز لشتیک بیهنین که ایمه با او دجین تون تیدی وینه کشه؟ نه تیدی امیلی بله باشا دلنیانیم لوی که به تاوی تگشت بم بلام زور سرسم بوم بوشتانی که اوتر برسیارم لخوم دکرد من هیچم هیا او چیا بیر بکروه سوزی بیر بکروه شتک لنو نخم ده هیا بگو من شتک هیا بری اوی تو کردت کاری که خراب بو به نهینی ویند دکیشا یا اوی بردون دکم دیکا بلامه هیچم برون مکروا تو هشت امنالی که بچوکی نزنی چی گنجاو با خود و با دهاتوت اوی لسر تو پیویسته تنها اوی که فرمانکانی من جیب جیب کیت لبر اوی من تنها بیر لها کارکانی دلخوشبونی تو اکم اوا منش با او خوش حالا بم که تو لگلم بیت ای کواتا با چی تو دوینه دا گریای؟ ها؟ نه تو حالای من نه دا گریام نخیر من توم بینی دایکا تیدی او ایمیلی پیوتی که وینه کشان و شعر نوسین بشه که لروحی من دتوانم بتواوتی تی بگم ها؟ چون که اگن من وینه نچشم او باو شوه نابم که خواب نی درست کردوا باو شوه اشتی که خوشویستم لدست دادم من دمیوت تو بپیکنین ببینم تکاد لیدکم دمیوت تو ملو بکی دلخوش بید و اگر تو بخوشی من دلخوش ببید او دبید بزانید که من بوینه کشان دلخوش دبم تکره گم پیب دادای که بازم بوینه کش چی دوه؟ دی قصب که خیراک قصب که امیلی، من نتوانم وینه بکشمو، نشتوانم شعر بنوسم وک اوی که تو دی نوسی یادگار یکانم؟ داوی لی بردن دکم، دوانی ایواره او دفترد لی کود، منش او بوم هنه ایوا او چی دکید؟ بیمان بله نزانم تو نای خویم بخوین موا، تنانت نتوانم بیشی نوسم امروشه منه ایمیلیه، ایوانیه؟ بینیم لسه برگی دفترکت نسرابو تنزار خوین ما و دوائی راهنانم لسری کرد کاتی که تو باسی جوانی شعر و هنرت کرد و هستم کرد که امرو ویکی بیسود مو با هیچ تک بکلگ نایم باید تو رابو مو ام قصیم پیدود تکا داوی لبردن دکم تو کسی که زور باشی بلکو بیوینی ها بیری دمه بروم با قطاب خانه و فیر بم با او ببین بنوسر و وینکش و مامستا ای تو نه ده ببین به یکی لانه بلان به سرکتویی گرنگ اوی کارکی خود خوش بیو سرکتویی دیده با چی نبی به پرزر؟ برگری لکسانی به تمام که پرزر بری راستا برگری لکسانی ظلم لکنو دکم اگر تو بی به پرزر و برگری لمن که او نچم بندی خانه ها؟ ام گلتا پی کرنس چیا؟ او دزانه اما یه ببن باشتی که خواه که رو بایدانم من نزارم تو چی دلی هرچی من دمه یه ببن به نوسر نوسر؟ بله هیوادارم خلق لهمو شوینک تیروک و شرکانی من بخوین نوا جورک تیروم ده نوسم که اوه بخوینه تو با کسانی دورو بری باسی بکد من هول با اوه دزم هلو هم نیش بردام دبم لسر بر همکان مو خواستکانی خون بدی دهینم دبم ببینه کیش وینه کانی شم لهموش وینه کان بلا دکم اوا دیکت رگی پیدای او بکی؟ باله او براستا؟ اوش بهوی ایو بو بردوام دبم لوینه کیشان من حزم لویا نام تیدیا منیش بری میلرم کواتا توی اویل جوانان دکیشی وانیا؟ باله ها؟ استاده توانی موینه همو تان بچشم؟ من زور بپروشم با اما تکه ریگم پی بدن تو براسته؟ این اکا اگر تو زورت پی خوش بید آمن رکریو نکم کواب دا آخر همو تان راوستن استاده سپیده کن وینه خوشت لگل اما بکشه تیدی دمه وینه کار چور منی تیدا بین من دالکن لوینه دا پیکنین و خوشی کی زور دای گرتون وک اوی همو خونکانیان هات بیت دی لپاش اوی منو سوزی بوین با دو هاوری خوشویست و نزی بریار من دا پیک و شانوگر یک پیشکش بکن من دقه که دا نوسه هر دو کش مارولا که دا بینین دا به شانوگر یک من سر بگره لگر من بن بو اقی دا هاتو بو اوی خوزان بگره